ہماتوری کے شاہنشاہ ہے، گرچہ لفظ شاہنشاہ در حدیث برائے غیر خدا، برائے بزرگترین پادشاہ هفت اقلیم روی زمین اطلاق کنگ ناپسند وارد ہوتا. هفت اقلیم یہ تمام روی زمین و کره خاکی، اگر یک پادشاہی وتی معمولی و ادنائی رعیت یا از رعایای مملکت بوتی بارگاه شرفیابی موقع و فرصت بدن تو زمینه برای فراهم بکن و ایا بوتی بارگاه پادشاهی یا دعوت بدن تو احضار بکن، بسیار برای غلام و رعیتا و فرد از افراد رعیت ایک دعوت و حاضری قابل صدها و هزاران افتخار ہیں. خداوند منان جل جلاله ہوئے وتی بندگان ناچیزا و امثال ما انسانان از هر جهت ناقص و ناتمام و ضعیفا، به جایگاهی دعوت کنه که در ای عالم بارگاه خداوند متعال جل علا شانه قرار دیا گوتا و محل نزول درجه های عدیده رحمت های الهی جل شانه و عز برهانه در هر لحظه و هر آن شبان روز قرار دیا گوتا و جایگاهی که آیه با نظر و دیدگان سر و چشمان سر تماشا و چارگ با عظمت هم جزء بزرگترین عبادات ہیں. مکه معظمه عظیم و شانی شهر با احترام و شهری که آیه چهار طرف محیط از هفت کیلومتر شعاع حد اقل گرفته تا 22 کیلومتر شعاع حد اکثر به نام حرم امن الهی اعلام کنگ بوتا و در آیه حد وسطا در میانجی و میانه ای حرم الهی خانه ای که به عنوان ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا و هدى للعالمین فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. أولين خانئك بعنوان بندگي خدا و بعنوان پرستش خدا مند متعال در روی زمین آئی اساس ارکنگ بتا. بدون تردید قرآن فرمانی همه لوگ و خانه‌ای که در شهر بکه که دومین نام مکه مکرمه این شهر هم نام مکه و هم بکه این لانه تبک الجبابره. چرا بکه؟ بکه مانایشی که هر کسی که او دا یج آب بدون اختیار وادار به عجز، وادار به تزلل، وادار به اظهار عاجزی و ناتوانی در برابر عظمت خدای ذوالجلال بی، ولو از بزرگترین قدرتمندان روی زمین بی گدا با خاری و ذلت بر خاک مذلت و بندگی خدا سر ایرکا و ای بیت خانه یک از سنگ بنا کنگ بوتا و در کنار تجملات ساختمان سازی دنیای مدرن و جدید این ساختمان شاید صفر به نظر برسی، ولی در کناری کاخهای ملوک و شاهان عربستان سعودی که مردم نظر کن دور دن و دا با مدرن‌ترین و پیچیده ترین امکانات ساختمانی جدید دنیا بنا کنگ بودتگان، قسم به خدا از مثل زغال، مثل خاکستر سیاه و بدبو در کنار این ساختمان ساده اما زیبا و ساختمان ساده اما پر عظمت و پر عزتی که به عنوان بیت الله و کعبه مشرفه بنا کنگ بودتا و از سالها سال یادگار معماری الهی به وسیله فرشتگان پاک خداوند متعال و در ادوار مختلف در مراحل مختلف با بهترین انسانانی و برچیده ترین و برگزیده ترین انسانانی دست آیی ساختمان تجدید بنا متقو. از آن جمله حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علیه و علی نبینا الصلاة و السلام نام مشهورتر و سر فهرستر عنوان کنگوی بنا کنگوتا در مقابل ای بیت شریف کعبه منیف کعبه با عظمتا آدگه ساختمان های دنیا مثال خاکستر و زغال مثال در مقابل دنیای ارزشمندترین چیز طلا بگوشه هم خیلی کم من نقره بگوشه خیلی ناچیزه و مرمر و زمرد و مروارید و لال و یاقوت نامه بگره باز هم به کعبه یک ذره ساختمان برابری قابل تشبیه نهن تو ارزش نداره. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا و هدى للعالمین، خانه ای که خدای فرمانی خانه مبارکی مبارک در جایی که رسول خدا علیه السلام فرمانی ای منی امتی و کلمه گو بدترین و نحسترین و شومترین پول و سرمایه و مال تی همائیه که در آب و گل تی خرج کنه یعنی ساختمان سازی کنه، بدترین مال انسان همه مالیه که در وطی ظاهری انسانی عظمت و ابوهت اظهارا به عنوان فخر در قصر سازی خانه سازی خانه ای که مازایی ساخت و فرمول امارت اضافه بر ضرورت زندگی و محیط زیست انسانی بی یعنی بجایشی که یک خانه ای که آیا ساحق بکن چه آفتابا آیا از بارندگی بارانا محفوظ نگه بداری گوت اهل ایالا بر حسب بوتی ضرورت پولهای بیشتر برای قصرهای با عظمت و عقیده و سازگ و ارکنگ و در راه خدا و دین آیانا در امارتهای دین آنا مصرف نکنک، در راه خدا و رضای خدا جایی که خدای بلوطی خرج نکنک. آب پور نشانه ایشیه که ای پور بدترین پور و مبغوزترین پور و ملعونترین پور که در راه خدا آیی برابطی شخصی ساختمان و ساخت سازهای نام و نمود و برای کسب شرف دنیا برابط خرج کن. اما ای بیت و ای خانه ای که تاریخ بشریت دا آی ابتدا و سر آغاز مشخص نهیں، جز اشی که گوشه بی اولین امارت اشیه، اولین سنگ بنا به دستور الهی به وسیله فرشتگان الهی بر زمین ارکمه بود. و تا 11 الى 12 مرتبه ای که تا مروچی از ابتدای دنیا تجدید بنا بود، هر دفعه به وسیله بهترین انسانان، بهترین بندگان خداوند متعال آیه سنگ بنا آهماس بنای ملائکه سرا تجدید بنا تازه کنه بود. دوباره خدا تعالی در کنار آ خانه های فخر و غرور انسانی که آین پولا ملعونترین پول مبغوزترین پول قرار ده، ای خانه بنا و ساختمان الله فرمانی للذی ببکت مبارکن، ای خانه با برکتی که مبارکن در مکه مکرمه بنا کنگ بودتا، و هدن للعالمین، خانه که ای خانه سراپا نور هدایت برای تمام مردم روی زمین یا برای تمام عوالم و تمام جهانها، همانطور که ذات کریم و مهربان و رؤوف و رحیم حضرت محمد مصطفی علیه الصلاة و التسلیم الله تعالی فرمائند که وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، بیت الله شریف بارای فرمانی که و هدل للعالمین. اگر او دا عالمین تفسیر به عالمهای مختلف، عالم جن، عالم انس، عالم فرشتگان و ملائک، عالم نباتات و جمادات و خلاصت تمام اقسام و انواع موجودات، نبی پاک رحمت و رحمت للعالمین، اده هم لفظ عالمین، همه لفظ عالمین که الله پاک فرمانی یه بیت هدایت مبارک و هدایت للعالمین، برای تمام جهانا و تمام عالم هایی که خلق کنک بتگم و تمام مخلوقات هدایت وسیله. در ای خانه آیات و بینات، نشانه های واضح برای یافتن راه حق و هدایت وجود داری، از آن جمله مقام ابراهیم، حضرت ابراهیم علیه السلام جای پا و قدم های ناظرین نشان بر سنگی که بر روی اشتاتا کعبه براکتا چی وحدی، همانطور که بر نسبتا نرمی گل انسان قدمانی پادانی اثر و نشانی و انگشتانی ایربی مشخص بی فرو رفتگی مقداری و همه شکل حضرت سیدنا خلیل الرحمن ابراهیم بت شکن علیه و علی نبینا و علی جمیع الانبیاء الصلاة والسلام مبارکین قدمانی نشانی سنگ سرا موجوده. و نشانگر ایشی اینکه یک خانه تجدید بنا به ذریعه حضرت ابراهیم علیه السلام صاحب این نشان قدمها بر روی سنگ تجدید بنا کنه. و من دخله کان آمنا، هر کسی ای سرزمین تا داخل بی در امن، هر کس او در امنیت تام کامل بسربا، تمام دغدغه های ظاهری و درونی و بیرونی از انسان دور بند، انسان هیچ گونه کوتاهترین و کوچکترین دغدغه فکر، خاطر، وسوسه، فریشانی، ناراحتی، و محبوب ترین افراد کسانی که ویلی کو تکا به آ مقام رستا کسی فکر آیا او دا دامن گیر نہیں او دا نگاہی که بھی خانه امن و ای سرزمین امن آیا چم کفی و سرزمین امن سرا پا دیرکا در امنیت کامل و تا احساس کن و هر موجود نه انسان هر موجود روی زمین که آدر ایس سرزمین محدود و محیط زندگی کن و تا در امن و امان احساس کن. نمونه کبوترهای حرمه هر طرف زائران گندم ریچن کبوترانی فوج فوج مشغول خوردن و برداشتن ای دانه های گندمی هن که زائر بران ریچن چادی ما زائرانی لشکر فوج فوج بسوی حرم ره سفارن از میان همه رنبا کبوترانی که بر زمین نشته و راه روگا مشغول دانه ورگان گندم چنگ ورگان هیچ گونه احساسی نبی که انسان پیداگه شی منی جنس مخالفه منی جنس نش از جنس من نه بال بکا تکان بوا با امنیت بوتی ورگا مشغوله بوتی راه روگا مشغوله در حالی که ما شما در اید جهان منطقه و مناطقه وقتی که پرنده یک پرندهی که به هوایی پرواز کنگ عادته انسانی از دور گندی انسانی برمش عشقون بلا فاصله آی درب شکن آی احساس ناامنی کن چه انسانا بحران پرواز کن و تا به هوای با بالا یا درختی سراوت رسینی چرا که او دا در غیر آسر زمین ها ایدگه جهان احساس امنیت نداری از دست تعدی بشر که مبادا سنگی به طرف من برتاب کن یه شخص شاید منا باوتی پاد و لنگ و لگتی جنتو زیر پا قرار دن اما او ده پرنده هم در امن تکان نوا تو راه بگذ هم تپادن چیرا پا بغلا دست راستا دست چپا مشغول به او تی تومه غذای ورگا و فوق فوقی اگر تو لوت پاد به سری ایرکنه احساس کن کم که و تا کشتر بارزینی ولی پرواز نکرم چرا همین پرنده هم احساس امنیت داری بودا. آهوی بیابانهای مکه چیزی که ما تو دیگه جایی شکار نامی ارکنه و حیوانهای حلال گوشت یا حرام گوشت کوها و درها و بیابانهای مکه در او دا احساس امنیت کن. سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ در دوران خلافتی مکہ مکرمہ تشریف فرمایا مسئلہ شجس کو سائلی مسئلہ مطرح کو اے امیر المؤمنین شخصیا ادا نزدیک صفا و مروہ یک کبوتر یا شور داتا بالی داتا بقصد آئیے چوتی جا شور داتا ای پرنده پرواز کتا کبوتر و در کوه صفا که در میان آکوه و مروه سعی کنگ بی یکی از احکام و شعائر الهیان ان الصفا والمروه من شعائر الله. قرآن فرمانی صفا و مروه ای دوین کوه اشان نشانه های عظمت خدایش. ای پرنده جس کنگ بو واجاگ و مردا که شور داد و بالی داد رفت و کوه صفای یک سوراخی تا داخل بود و از قضا در سوراخ ماری وجود داشت. این مارا به این پرنده جت و پرنده مرد. این مرد آیا این مرد جرمی به این سبب بود برای از بین رفتن این پرنده به وسیله ماری که در سوراخ کوه صفا در کمینه جرمی بگردن شیها یا نه؟ فرمانتی که بله شی حق نداشت این پرنده شور بدن که چون جا بالکن برو از سوراخ ده نبایستیش تکانی بداتی این پرنده خوفی برای پرنده امنیتی وارد بکنین که مجبور ببیچ زمین ها چسبی برو از سوراخ ده و ده مار آیا بجن تو مار با رضا ای پرنده قیمت کنک ببی و ای قیمت مطابق ای فرد مسئول که باید شی قیمت ها به فقرا و مساکین خیرات تا ای گناه جای سر دور ببی و استغفار هم بکن توبه بکن. رضا الله تعالی فرمانی و من دخله کان آمن، هر کسی که در این سرزمین داخل بی احساس امنیت کنه. گاهی مردم جست که فلانی این چه مدت تو ادای حتی گه ترا چوک و جنین یادی آیا، طبیعی چیز یادی مردم، اما آطوری که جن و چوک و فرزند و عزیز و قوم و خیش یاد در سفرهای دیگر به شهرهای دیگر به شهرهای زیبایی ظاهری دنیا و مدرن دنیا انسان سفر کن، همواره در تفکر و پریشانی گرفتار باره پشپد حال چطور بود، باره جنین چطور بود، فرزند چطور بود، آدگه اوضاع و احوال مال و ثروت چطور بود. مؤمن در حرم امن الهی وقتی که زندگی کن او دا هرگز ای فکر مغشوش فریشان مقدر نه و آی خاطر فریشان نه. وقتی که تقابل کم بین تعلقات دنیوی طبیعی دنیا و آنچه که از دنیا با آی متعلقه، عزیزترین چیزان با آ سرزمین و آ جایگاه و آ اماکن مقدسه، انسان بازم ترجیحی لنگوشه هرچی مانی احساس تشنگی کنگ کم من تو بونده. زایی نعمت بسیار بزرگیه و اشی که قرآن فرمانی یه خانه هدایت جهانیانه، یک ساختمانه آیی موجب هدایت جهانیانه، هدل للعالمین، این نقطه قابل توجهی و اشی ساعتها قابل بحث و بررسی و توضیح. چطور یک خانه ساختمانی از سنگ عمدتا بنا بوده و آیی ملات آروچی از گل بوده روز اول و الان به یک شکل بندکشی هایی که دیواران بندکشی کنه درزانش پر کنه با سیمانی چیزی یک درزکشی بوده. این ساختمان کجا ساختمان دنیایی که آیی موجب هدایت یک ملتی بی یک فردیا هدایت که فردیا راهنمایی که فردیا از باطل به سوی حق متوجه بکن. اولا درگیشی در دنیا کجا هنچی خانه یک آ هدایت دهنده ببی، آ راهنما ببی، آ راهبر ببی، آ هادی ببی، آی مهدی ببی، آ نشان دهنده حق و حقیقت ببی جز ای خانه. حد اقل مطلب قابل فهم در راهنمایی کعبه برای جهانیان، بعضی مفسران برای تقریب ذهن اذهان مطابق این معنا کرده که حداقل ادا بچاره که در موقع بندگی خاص خدا، الله عبادتانی انواعی که مقررن که انسان با طریقه الله بندگی بکن، بعد از اقرار بشهادتین اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، بزرگترین محور عبادت در دین مبین اسلام بعد از کلمه یا رگا و شهادتین یا رگا چیه؟ نماز. خدا للعالمین بیت الله ای خانه که در ادا سازل بوده در مکه مکرمه برای جهانیان هدایت وسیله. فرمایند که موقع نماز کعبه نشان ده مؤمنا، مؤمن تا این نماز همه وقتی قابل پذیرش و قبولیت به درگاه خدای ذوالجلاله که تو رو به قبله بوشته و بگوشه که رو آوردم به سوی کعبت الله شریف، الله اکبر، نمازی که در آیین نمازگزار رو به کعبه مکان، توجه به قبله مکان، پشت به قبله بدن، کشاد پهلویا به طرف قبله بکن، رویا به جانب چیزی دیگر بکن، رویا وقتی به یک ساختمان زیبایی بکن که از طلا و نقره سازک بوتا به جای کعبه، آیا نماز آیه قبوله؟ نخیر. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مدینه طیبه بعد از هجرت 10 سال شخصا حضور فیزیکی و ظاهری در ای عالم داری و تشریف فرمائیں، اما صرفا تا 17 ماه، 1 سال و 5 ماهی بعد از هجرت طبق معمول روال گذشته پیامبران رو به بیت المقدس و مسجد الاقصی کند و نماز وانی دستور الهی ول وجهک شطر المسجد الحرام، ای من پیغمبر، ای محمد عربی صلی الله علیه و سلم، و تی چهره مبارکا بترین، الان همین نماز تا تو مشغوله، نباید از یه نماز دیگه نمازی، همین نماز که تو مشغوله ظهر در محل بنی سلمہ در نزدیکی های شهر مدینه، بیرون از شهر مدینه حضرت تشریف برده، 2 رکعت نماز ظهر امامت فرماین گا محل بنی سلمہ مؤمنین، 2 رکعت به طرف بیت المقدس وانگا، 2 رکعت بعد 3 رکعت باریا آیت نازل بو فول وجهک شطر المسجد الحرام، همین نماز تا فورا الان و تی باقی نماز تکمیل تا کنگ باریا 2 رکعت بعدیا به طرف کعبه مشرف ادا کن، همین نبی فورا و تی چهره برگردن از بیت المقدس به طرف بیت الله کعبه مشرف، پیغمبر در نماز برگردی درست جهت مخالف، از مدینه بیت المقدس در شمال اینوه، بیت الله در طرف جنوبه، پیغمبر ادو گشتاتا به طور فرض و مثال به جای ستون کنار حضرت گشتاتا به طرف بیت المقدس نماز کن، ظهر 2 رکعت و انت صحابه پشت سر صفه مثل صفه نماز به طرف بیت المقدس 2 رکعت ادایی بیت المقدس نمگا، بعد از 2 رکعت آیت در نماز پیغمبر سر نازل بی، پیغمبر چهره برگردید بیت الله کعبه مشرفه نمگا، رسول خدا علیه السلام چمودا حرکت فرمانی در عین نماز بدون نماز پرشگا، چون دستور خدای خدای دستورا نماز دا هر دستور خدای اجرا ببین نماز نپروشی، با اینکه من اینکه تیر راه ربا که خود سر در نماز چی که نمازا پروشی تی، اما چون دستور الهی پیغمبر حرکت فرمانی در نماز، صحابه صفانی وسط دیمار و آدیما صحابه صحابه متوجه با که پیغمبر که دیم اینگو ترین تا ما را هم دیم همینگو ترین نگی، صحابه و تی صفا دور جنا منظم پشت سر رسول خدا علیه السلام رو به جنوب مدینه چهره انورا نبی علیه السلام گنده، آیا هم و تی منوری چهره آنا و تی آقای اتباع تو کا به طرف کعبه مشرفه ترین، ادا این نقطه یادی ها که سردار مدینه آقای نامدار سرور کل فخر رسول پیمی مقتدا و پیشوا و مطاع که آیه اشاره سرا آیه پیروان جان قربان بکنه دستور مطابق دستور نه اشاره مطابق عمل بکنه، غیر از محمد مصطفی علیه السلام در عالم هستی کسی دیگه وجود نداشته و وجود نداری. مروچی شما امام اگر نماز تو که یک حرکتی بکن که شما درست زانی این حرکت ظاهر خلاف معموله، این پیمی حرکت نماز تا کنگ نبی هنچو که امام اکتا شما کنی، امام رکت اول بکن بعد از سجده بنندی تهیاتا، شما هم نندی گو تهیاتا، اگر به شموشی تو وقت شما را شموشتا ایدید و تی آدھے کار بارہ نماز دو کا حساب کتاب کہنا گی بلکہ اسی کے متوجہ نماز ہے کہ میں در نمازوں زان کے در یک رکتہ رہن تحیات نہ نندہ شما وقت ہم آمادہ بھی نندگ نبی زانے کہ میں امام پراموش کو تبی چارا انچکہ من دکان حساب دادے کے روح ہم یک حساب دادے گرفتار عبادی وراش ہر نیمہ کا فریاد بلند بیچئے سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی امام عجیبی کاری تو کہنے گئے قابل تعجبی کاری تو انجام دے گئے یا اگر رکتی یہ بات تحیات نہیں دے سبحان اللہ خدا پاک ہے اس کی فہمی حرکتہ کہ تو انجام دے قدرت الہی سبحان اللہ کے گوشک بھی فوراً امام متوجہ بھی کہ میں دارو اشتباہ نماز بانے گوں یعنی میں باستی مستقیم بوش دوں الان میں نندگ و قاعدہ و تحیات و تشہد مانے کے وقت نہیں اما رسول خدا علیہ السلام وقتی کہ چودہ برگردی اس ستون برابری یہ گوشتی اصحاب ہم پشتا بلا فاصلہ دور جنا چرا کہ در عالم انسانیت شخصیتی کہ بہ عنوان الگو در تمام امور دین و دنیا مطرح ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ صحابہ زانان کے جریانی رخ داتا صحابہ زانان کہ میں آقا میں مولا و مقتدا و میں رہبر و رہنما پیشوا چود اشتاد گا دیمی ای طرف ہنو حرکتی فرمائی ای طرف یا اشتاد دیمی ای طرف کو ادا ای واجہ کسی ہیں کہ ما ینتقو عن الہوا اسی باوتی دل خواہش ہچ حبری چی دب در نکا باوتی دل آرزو ارادہ شخصیہ ہچ حرکتی انجام ندا حتمن چ آئی آقا و میں آقای حقیقی خدا ذوالجلال اللہ رب العالمین جل جلالہ نیمگا فرمان میں آقای نیمگا یہ حتم روچی یہ لحظہ تحاک حضرت آوتی رخ مبارک رخ انوار روح ماہتابانہ و روحی کے ماہ و خورشید در مقابل آئی استحیاء و شرم و حیاء کنند آئیے نورانیت مقابلہ اچھرہ یا از یہ جہت با جہت برگردیں حتما دستور الہی نازل ہوتا بیچون چرا در نماز برگردیں و آم مسجد نام تا مروچی در مدینہ ہمشانی کے ہمیں انسانہائی مبارکی کے خدا تعالی توفیق داتا گا یہ دوازدہ روشتہ در مدینہ و مکہ بوتے گا جسش کرنے رفتے گا او دا شما ہمیں مسجد زیارت کو کہ اینام مسجد القبلتین یا مسجد ذل قبلتین مسجد تھی کہ دارائی دو قبلین در مسجد النبی ہم رسول خدا علیہ السلام در این مدتی روب شام کے بیت المقدس ہمانگورے نماز بنتا ہے در مسجد قبا ہم صحابہ یا ہم ہر دو قبلہ طرف نماز وانتا اما بنو سلمہ یہ محلہ ای مسجد اور چی ایک مسجد بسیار محدود با ظرفیت ہما محلہ مردمانا پرچی تو مروچی ذل قبلت ہیں مسجد النبی علیہ السلام خیلی با شرف ترین از لاز عظمت چا مسجد مسجد قبا فضیلت خیلی بالا ترین از مسجد قبلت ہیں کہ مروچی در مدینہ منور ہیں اما چرا مسجد قبا وشا مسجد قبا دو رکعت نماز بودا برابر با یک عمرے ہیں مسجد قبا بس مسجد النبی یک نمازی برابر با 50,000 نمازی اما مسجد النبی مسجد قبلتین نام یرکنگ نبوتا مسجد قبا مسجد قبلتین نام یرکنگ نبوتا مسجد محلے بنی سلمہ بن اوف نام مسجد قبلتین چرا کہ یکی نماز زہر چارین رکعتانی دو رکعت نصفی بطرف قبلہ اولا بیت المقدس ادا بوتا دو رکعت دیگر به طرف قبلہ حقیقی اسلام قبلہ مستقل اسلام برا این لفظ مستقلہ و تغییر قبلہ توضیح و فلسفه هم من حداقل یک ساعت وقت نیاز دارم که الان نیستیم و چرا قبلہ اللہ تعالی تمام انبیاء قبلہ نماز بیت المقدس ہیں مسجد الاقصی محمد مصطفی علیہ السلام هم 17 ماه بعد از هجرت قبل از هجرت بلکه در مکه جنده به طرف بیت المقدس نماز کن مدینه ای هم 17 ماه ادامه ده ولی بعد از آیی خدا تعالی نبی علیه السلام قبله هم مستقل بکن چون این دین، یه دین، دین پسندیده خدایی. ادا همان نقطه که جمعه های گذشته من عرض گو ان الدین عند الله الاسلام، ادا اسلام عظمت نشان ده که اسلام یک دینی مستقلینه. اسلام عظمت و نور مقابله یا نه یهودیت به عنوان دین مطرح بوده میکن، نه نصرانیت، نه غیر ذلک، حتی همانه که یک زمان دین آسمانی گوشه بوده. اسلام و تی استقلال و تی پاد سرا جدای مستقل نرو تی اسلام قبله، حتی بسیل قبله های قبله ادیان گذاشته بود. این مسجد قبلتین و ذل قبلتین، هدل للعالمین، کعبه مشرفه، مردما برای نماز راهنمایی کن که دیما کجان گو کنن نماز بکنن که الله نماز قبول کن به طرف کعبه مشرف. وگر نه در تمام زمین ها ای کعبه هدایت برای جهانیان. بحثی در جای بد بید. به هر حال هدف اشیه که من عرض کنم که من به وقت و به تمام زائران کاروانی که از چابهار با تعداد 125 نفر یک کاروان مستقل تقریبا چابهاری، حالا بعضی افراد تعداد معدودی مثلا از شهرستان سرباز بودن، مثلا تعداد خیلی معدودی 5 نفری یا 10 نفری فی المجموع 15 نفری، ولی شهم ساکنان شهرستان هم جوار شهرستان ما بود تگان تقریبا گوشه بی که این کاروان تمام که تمام از این شهرستان در این چند ایام قلائل و معدود مشرف و شرفیاب بود تا به مکان و این به اتباع عظمتی که صرفا آیات قرائت کنگی ای اندازه که من حبر کنه اون وقت لوتی که فقط آیات قرآنی درباره بیت الله تلاوت کنه و آن ترجمه بکنه. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. و آیات که درباره بیت الله و مکه و کعبه عظمت بیان بکنه وقت مستقل لوتی کسانی که ای خانه با عظمت توافا مشرب بودتگان. دوستان من گشت که الله نشان داتا که تواف مرکز فقط همه یکی لوگی زگریه کعبه مقابله یا کوه مراد انتخاب کتر اشکتر شما نه تربت کوهی تواف کن، یک ادهی قبران تواف کن، یک ادهی پیغمبران قبران تواف کن، یک ادهی دل جاهی تکانه تواف کن. اللہ تعالی فرمانی خاک بر سر تو ای انسان متمردنا، فرمان توافی که آب عنوان عبادت تواف معتبره، همه توافی که در گرد ای کعبه که نامی کعبت الله و بنای ملائکه و ابراهیم علیه السلام ای خانه دورا دور جنگ اشی عبادت هست، اشی طرف به خدا متصل کن وصل کن ای تواف، دیگه جا غیر ای خانه توافن ترا از خدا منفصل کنن، جدای کنن ترا، از دین بدر کنن، از اسلام ترا بیراه و گمراه کنن، به کفر چاله ترا دور دهن. غیر از کعبه تواف هر تواف دیگه چیه؟ حرام، شرک. و کسانی که در ایام به زیارت رسول خدا علیه التحیت و السنا شرفیاب بودن، سبحان الله چه سعادت، چه سعادت عظیمه. انسانی با یک انسان نامور اجتماع، یک شخصی که در شهر اسم رسمی داری، مثلا کد خدای شهره، یک کسی که به اعتبار طبقه بندی ها درجه بندی های مردمی و عرفی و تی پایین تر از آیه دیم پی دیم آیه گوشتی، همین کد خداو که دیما چه اندازه احساس حیبت کن یا چه اندازه احساس عزت کن. یک بخشدارو که اجازه دم فلانی حتی وجد ಕಾರ್ಯಾಗುತ್ತೋ ಬೇಮೆ ಯಾವತ್ತಿ ಸ್ತರ ಪಚ್ಚಾಲ ದಾರಿ ಬೋಬರೇನ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಹತ್ವಾದ ಅಭಿಚಾರ ಪದಾಶಿ ಬರೇ ಜಾಜೆ ರಸೀನ ಬ್ಯಾಮ್ ಜನಾಬ ಬಕ್ಷದಾರ ಮುಲಾಖಾತ್ ಕನೋ ಜರೂರಿ ಕಾರು ಕಿ ಮನಹ ಫಿರ್ಯಾದ ಕನ ಆಖರ್ ಮಿನ್ನತಿ ಸರಿ ಇರ್ಕಶು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ ಅಹಂ ಬಾರೆ ಚತುರ್ ವ ಅಖಲಾಕ್ ಬಿಶಿಯೆ ಯದಿಮ ಕ್ರಿಸ್ ಕನ ವ್ಯವಹಾರ ಸರಿ ಸೋಬತ್ ಕಮ ಕಾರ್ ಜ್ಯಾದಾರ ابھی چارا در کے بھی خوشحال ہیں بخشدار ہمارا پانچ دقیقہ اجازت دا دو دقیقہ میں بخشدار السلام علیکم تم روچ پوز دم بازی ہے پھر بیچارا رو بعد پوز دم بچا تو گلے تو رہے مروچ چا بری میں بابا بخشدار پر گرفتا ہوں بخشدار دست میں گفتا اگر چاہیے دا تگی گورا پکو پکر کن کہ من ہنچی شخصیت دومی مثل بخشدار بتا ہوں یک امتی حقیره موره مورچه و کمتر از مورچه انسانی به بارگاه سرور کونین سید الثقلین امام پیامبران آیه برابر نبی صحابی نبی در فضیلت بسیار عظیمی نائل بی به همیشه که حضرت دیما گوشتی سلام عرض کن السلام علیک یا سیدی یا رسول الله حضرت فرمان کسی من ادا سلام دا من ای علیک گرو هر کسی بر من درود وانی در غیر از روزهای جمعه آن درود فرشتگان یار عرضه کنه که یا رسول الله تی فلان امتی فرزند فلانی فلانی نمازگا یک بار ده بار صد بار بر تو صلوات و درود ره داتا درود باره اللهم صل و بارک علی سیدنا محمد و آله و سلم اما روز جمعه کسی که بر من درود وانی الله ذوالجلال منا ای مجزه اتای فرمانی بعد از وفات هم که آ درودا هر امتیه هزاران نفر در ای عالم صدها هزار درود بانا نبی پاک علیه السلام بابت مبارکین گوشا مقدسی آی درودا استماع فرمانی بات واجه اشکن جمعه درودا مروچی جمعه حدیث آیا تا کثرت درود در روز جمعه محبوب ترین و مستحب ترین و بهترین عملی در من اعمال که یک مسلمان انجام میده در حالی که حدیث آیا تا عموما من صلى علی عشرا صلى الله علیه عشرا هر کسی بر من ده بار درود بانی خدا بر آیی ده مرتبه رحمت نازل که همه درود بانی وحتى عنه من الخطيئات عشرة وچای گناهانی بارا ده گناه الله چای گردنا دور دم دور کن پاک کن ای چه گناه و رفع له من الدرجات عشرة و ده درجه از میان درجه ها خدا تعالی ایا عطا فرمانی یک سرهنگ یا جسکنه تا از سرباز بودن تا سرهنگی مقام رسگاه تو چه بیچارگی و بدبختی ها و مصیبت ها و چه کارنامه های عظیمی از وقت انجام داتا در اطاعت تشکیلاتی که تره به مقام سرهنگی رسید تا از سرباز صفر بودنا تو یک درجه دار بوده که مثلا بعد از آیی درجه معمولی کم کم روان بوده نزانون ستوان چند بود تا گو پدا سروان چند و سروانی بعد سرگرد و سرگردی بعد سرهنگ بود تگه چه بلاهای تو متحمل بود تگه در کسب رضایت تشکیلات که تو در فقط رشته نظامیشی بررسی کنه تمام تشکیلات اداری و دولتی امروز همی پیما یک کارمند آموزش پرورش با افزایش سنوات سالهایی که خدمتی کتا دو سال از لحاظ سنواتی حقوقی پایین چهار سال بی اضافه بی و شش سال بی اضافه تر بی بالاتر روان بی دیما اضافه تر بی بابت اضافه سنوات هنو گوشن قدیم زمانه هر دو سال بعد آیش یکی چی داگ یک گروه چی اداده گذاشت تقریبا ها؟ پایه اداده گذاشت، چهار سال گروه اداده گذاشت. چی گروه؟ مثلا شش هشت پایه فلان فلان. بعد از چی که از وقت خوش خدمتی های خوبی برای تشکیلاتی نشان داده، اما خدای ذوالجلال با ده مرتبه درود وانک اللهم صل علی محمد و علی آله و اصحابه اجمعین، چی که فرمانی ده درجه آبنده بسوی بالا رفتن و پریدن و فرواز کردن بسوی قرب خدا، الله تعالی بلند فرمانی برای آبنده. این درباره غلامی ارزشمنده که با یک صلوات و درود مخلصانه بر جناب محمد مصطفی علیه السلام ره دیگا الله جل شانه ده درجه اتای فرمانی. چه درجه؟ نه پیتو که اضافه بکن در پکه کوه پک سلام، ده درجه قرب مقرب شدن به بارگاه خدا، ده درجه دیمار رفتن به خدایا الله تعالی اتای فرمانی. که لوتی شما این ده درجه نه لوتی؟ اگر لوتی برا درودی بانه یک صلوات مخلصانه، اللهم صل و سلم و بارک علی عبدک و نبیک سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. و ده گناه ارزون کو دور بی. یه ذات کریم ادب و احترام و اطاعت و شریعت و سنت پیروی که در حقیقت نتیجه کامل زائر رسول خدا علیه السلام کودا برای عرض سلام حاضر بوده. گاهی که در جمع زائران حرمین خدایا ای وتی کمترین بنده سرا بزرگترین لطف کتا که در زمره زائران خانه خدا قبل از زیارت رسول خدا به عنوان مدینه بعد در مکه حاضری سعادت تا اغلب من حاجیان گشته شما از جمله خلاصه عرض کنم، وقت تمام بود تملورشون تمام کنم مشتم بچه شما بعد از حج کو توبه کو حجر اسود دست پر کو تعهد دا کو خدا و بیعت کو بیت الله طواف کو منای حتی عرفات رفتی مشعر الحرام مزدلفه رفتی، حالا بعد ازشی به زیارت سردار دی جهان مدینه یا انشاءالله مشرف بی پیغمبر علیه السلام طریقه و سنتانی اهمیت جهبی آره راهی انتخاب کنی بعد ازشی براوت که آن راها پشمه نبی جلو بوده و رفته همایی نقش قدمان سر برمی و در ظاهر یکی از آن راه های عظیم و شام که در شریعت جایگاه عظیمی داری به عنوان یک واجب شرعی رعایت حداقل چهار انگشت دراجی پهنات مطابق دراجی ها محاسن و ریشانی نگه داره گیه گاهی من گشته در منا گشتون که انسان آیا شرم نکن با ریش تراشی مکه ریشان تراشی رو پیغمبر دیما گشتی السلام علیکه یا رسول الله والله که بقیده من جایش خجالت داری هاشی که دنیا تا خجالت اندازه فرق کنه، هر یکی بکم مکین بدین کاری زود شرمنده بی، یکی مزم مزنی کاری بدین عادتی کتا هم برای هیچ جای شرم نه. و شرم نکنک برای مسلمان خیلی زشت. الحیاء شعبت من الایمان، حدیث صحیح رسول الله هست، حیا یک شعبه و یک راه بزرگی یک بخش عظیمی از ایمانه. اذا فاتک الحیا و فسنا ماشید، جمله معروفی هست که وقتی حیا از کسی دست برو ور هرچی دلی کشی کن. کسی که این احساس فقط بکن که من برای زیارت شاه مدینه رو سرور کونین علیه الصلاة والسلام زیارت من رو بگو و حضرت دیما اوشتون سلام عرض کنو السلام علیکه یا رسول الله، حضرت صدیق اکبر مقابله اوشتی دیم پی دیما سلام عرض کنو بلا تشبیح بلا تشبیح. ما ای کاغذ ای دیما طوری ای جابه ای کاغذ فرض کنو که الان جهت مواجهه روبرو اوشتک مثلا آدمه ادا رسول پاک علیه السلام در سوراخ پنجره ای بره شاعر فرمانی که روبروی پنجره من سرفتاده می روم. جامی گوشی که ز حجره پای در صحن حرم نه، به روی فرق رهبوسان قدم نه. عاشق رسول الله عبدالرحمن جامی و تی قصیده معروف دا عرض که ای الله نبی تو آخر رحمت للعالمینی، ز محرومان چرا غافل نشینی؟ بتن در پوش حضرت زود کم دی لباسا مجلسانی تها تشریف برگه بپوش، به سر بر بند کافوری امامه، ز حجره پای در صحن حرم نه. چی حجره تشریف بیار، حرم تو گوتی پای مبارک ارگه، اما کجا یه کسانی که تی زیارت راهش بوسه دیان کتگو در صحرا و بیابان ودش به تی بارگاه رسیده مشتاقانه تی زیارت و دیداره منتظره و تی قدم مبارک آنی گیوارو آنی سر فرق سر گیوارا و تی قدم مبارک ارگه بده دستت زپا افتادگانو، بکن دلداری دلدادگان رو. حضرت آیانی که در مسیر زیارتا پای پیاده رفته آروسی، آیان چه پاد کبتگم پادانش خسته و نابود و نزور و با آخرین نفس رویش در از مسیر های طولانی بی تیبارگا هستر کتا پادش از بین رفتگه و آنی دل در تی محبت کبابه و تی دست مبارک آنی دستا بده ایرکا و آنی قلبان قلبهای تپیده و تپنده و بیارامه در عشق وقت آیانا آرامش عطا بفرمایی، دلداریش بده دلدادگانا. ادا حضرت علیه السلام روبرو بشتی مرد و سلام عرض کرد، السلام علیک یا سیدی یا رسول الله، سلام قابل جواب بی حضرت علیک بی ادا ای اندازه فاصله ای دین برگردی و راستی طرفا ادا سوراخی ای پنجره تا پچین رو بروی چهره انور حضرت یارغار ابو بکر نامدار، حضرت صدیق اکبر ابو بکر ابن ابی قحافه رضی الله عنه رو بروی حضرت ای طرفا بچین لیه فاصله ای دین ادا زائر سلام عرض که السلام علیک یا سیدی ابا بکر الصدیق یا اول الصحابة و افضلهم بالتحقیق، السلام علیک یا صاحب رسول الله فی الغار و عریس امینه علی الاسرار و عریسه فی الاسفار، ای کسی که در غار پیغمبر همراهت تو، ای کسی که آیه رازدارت تو، ای کسی که تو آیه مونست در مشکلات وقتا بر تو سلام باد. بعد یک وجب یه طرف تر اوتی راستات حرکت که ادا پنجره مبارکه تا یک سوراخی ها روبروی چهره انور حضرت سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه، ظاهر اشتی سلام عرض که السلام علیک یا سیدی عمر بن الخطاب، السلام علیک یا حنفی المحراب، السلام علیک یا مکسر الاسلام، ای بت شکن، ای عمر فاروق بت شکن سلام بر تو باد، السلام علیک یا من قال فی حقق سید البشر ما طلعت الشمس ولا غربت الا رجل خیر من عمر، ای آکسی سلام بر تو، ای آکسی که پیغمبر سید البشر فرمائن تا علیه الصلاة والسلام در ای عالم هستی تا طلوع و غروب خورشید نبود بر کسی که از عمر بهتر بود. السلام عليك يا من قال في حقك سيد البشر لو كان بعدي نبي لكان عمر. نبي پاك عليه السلام فرمانتا اگر بعد از من نبي خدا رهدگی بودتين گره عمر نبي کتاك خدا رهداتك، اما من آخری انبیاء خاتم الانبیاء با ای الفاظ سلام دن و دوشی السلام عليك يا اول الخلفاء الراشدين يعني ابو بكر صدیق، ادوشي السلام عليك يا ثاني الخلفاء الراشدين وصهر النبي الامين، اي دومين خلفاء برحق سلام برتو، اي پدر خانم رسول الله سلام برتو، اي پدر حضرت حفصة ام المؤمنين برتو سلام، اي پدر سيدة عائشة الطاهرة ابو بكر الصديق برتو سلام. اگر فرصتی رسید دوباره چه حضرت عمر جاها روبروی جا پدا درمیان آئے وچی چپا دوارا حضرت نے مگا قدما برگردنی درمیان اوشتی وشی السلام علیکم، ای هر دو یار پیامبر برش هر دو شما سلام باد، السلام علیکم یا صاحب رسول الله، ای نبی هم نشین و همراهان بر هر دو شما سلام باد، و زجیعه ای هر دو هم خواب و هم کنار خوابیده در کنار رسول خدا علیه السلام بر شما سلام باد، و صهره حضرت ناکوان و پدر زنا بر هر دو شما سلام باد، جئتکما استشفع بکما الى رسول الله صلی الله علیه وسلم، من شما خدمت حاضر دارم، من توسل کنم به شما، شما را شفیع سفارشی قرار دهم به دربار رسول الله صلی الله علیه وسلم، شما منا برای من شفاعت کنین نبی خدای بارگاه، شما ای خاصین یار صحابی چی شفاعت بکنی که نبی خدا علیه السلام سفارش کنی برای من حضرت دربارا که حضرت الله دربارا منی گناهانی معافی بلوت و دعا بلوٹی که اللہ مناب نبی سنتانی سرا زندگ بداری و آئی شریعت سرا وقتی که موتیه به اسلام شریعت سرا نبی من موت بدا و قیامت رو جمعی شفاعت آب کن نو موقع رسی دعای کن اللهم لا تدالی فی مقامی هذا بین ید رسول الله صلی الله علیه و سلم و صاحبه زمن الا غفرت، خدایا در این جایگاه که در جلوه در روبروی تی پاکی نبی و در روبروی آیه دو صحابی عظیمترین صحابی تو منو اشتغ توفیق داتا، خدایا ادا هیچ گناهی برا من باقی میل، من گناهان معاف کن، تو در قرآن اعلان کتا ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، اي خدا تو اعلان فرمانتا کہ اگر منی بندیان گناہ بکنا تا این نبی بارگاہ بیا و تی گناہ اعتراف بکنا و تو برا آیا چه منی اللہ مغفرت و آمرزش تقاضا برا گناہگاران بکنے من خدا ضرور ان گناہان معاف کرم وغفرت، ای خدا تو منا توفیق دا ادا حاضریه من چوتر گناہان توبه کنم تی دربارا و تی نبی من متوسل مو ای اللہ من گناہان ببخش، منا با اول آلودگی آکے دیا تکو دوبارہ برمگر دی، ای دوی ان دربارانی حاضری بخول شاعر زیہی سعادت آن بندئی که کرد نزول گہی ببیت خدا و گہی ببیت رسول، خوشا بحال آ انسانی که خدای توفیق دا سلامتی جس تندرستی بدن قلب وجود قیدا تا دمان شما الله، مال قیدا تا الله، فقط ای حلال بوگت و کد قتلوتی با مال حرام مدینه و مکه مرو، خدایا برتا بودا حاضر کتا چند روشی مدینه زیارت کن، چند روز کعبه طواف کن، نبی مسجد تا نماز وانی که نمازی با 50,000 نماز برابره، بیت اللہ نماز وانی کی یک نمازی با 100,000 نماز برابره، من ابتدای سخن تا اشاره کو جایگاهی بیتی که چارگی تنها عبادته. حدیث آیا تھا شبان روز 120 درجه رحمت خدا بر بیت الله نازل فرمائنی، بر مسجد الحرام حاضرین نازل فرمائنی، 60 درجه برای کسانی تعلق به کسانی تعلق گیری که طواف کنن بیت الله، 40 درجه به کسانی تعلق گیری که در مسجد الحرام در اطراف کعبه نماز وانه، 20 درجه مفت، نه نماز که نه طواف که، فقط نشته بیت الله شریفه. ای امارت و ساختمان و ای سنگان و دیوار ساده یا ولی پر جلال و پر عظمت، با نگاهی تعظیم آمیز، با قلبی آمیخته از محبت، با تصور و احضار و حضور عظمت الهی به این دیوار نظر کن، 20 رحمت مفت تحویل گیری، 20 درجه رحمت همین چارو کا رضی اللہ تعالی عطا فرمائے. بس یہ سعادت بزرگیت کہ منی فیمین ناقابلی هم در جمع عزیزانی که تعدادی از آنیا و شاید اکثرش و بلکی پاکش کم کسی من فکر کنم روچی جمعه نماز و تا پش گیتا حاضران انشاءاللہ، و ای حضور حرمینی که اللہ تعالی نصیب کتگا، شبخیزی که اللہ ود نصیب کتگا، اللہ تعالی در وطی شهر و دیار و الہم نصیب بفرمانی. حاضری پنج وقت نماز مسجد النبی مسجد الحرام که خدا ای سعادت داتا، ای عادتا و تیگا ترک مده ادامه بده، خدا شیا مستدام بفرمایی. این سعادت بزرگی هست که من هنچو که خطبایی گوشن که اوصیکم و ایایا به تقوی الله، ای مردم من شما را و بطی جندا به تقوی خدای رعایتا ترس خدای توصیه کنو، من ادا ای تعبیر ای بمیگوشن که هم من به شما تبریک عرض کنو، شما زائران رسول الله زائران کعبت الله، و هم به وقت ای تبریک عرض کنو که در جمع صالحین مثل شما بودتگو، گرچه از نیکانم خود را به نیکان بسرم، خدا به تو فره بطی بندگان صالح و مخلص امثال من گناهگاران را ما بفرمایی، و تمام گناهگاران را که به آیی انابت و توبه کنم مورد عفو و غفران قرار بدم. به هر حال ای غیبت که از محضر شما ای چند روچته ها دو جمعه ها که ایسومی جمعه انتی پیشیات تو ام با یک عظیمی سعادتی ها امیدواری اللہ تعالی ما را هم جزء سعادت مندان این سفر حساب بکن، به این خاطرت که ما در جمع شما حضور نداشت و در جمع عظیم دیگری، جمع صالحین خاصی که زائران یا زائران خانه خدا تا یا زائران رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تا، اللہ ای حاضری توفیق دا، و امیدواری که اللہ تعالی ای حاضری و تی دربارا همیشگی بکن، و اللہ تعالی ای قبول بفرمائنی، و الله تعالی ها ارزشانی که بودا احساس بودتگن تو گندگ بودتگن، ها ارزشانا همیشه استهزار در نظر دارگه، و آنی پیگیریه آنی ادامه دیگه توفیقا به من و تمام مسلمین و تمام زائرین، الله تعالی جل شانهو عنایت بفرمائنی، و تمام علاقه مندانا زیارت از تمام خدا قبول بکن، و تمام علاقه مند و عرضو مندانا و مارا درستانا ادگرانا هم بارها بار اللہ تعالی حاضری حرمین شریفین سعادتا نصیب بفرمائنی. والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ.